cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Takie okazje tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 września, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rządzący z uznaniem doradca prezydenta wskazuje na możliwe zastrzeżenie Andrzeja Dudy. Na początek komentarze na temat planowanych zmian w Sądzie Najwyższym. Ukraiński prezydent w rozmowie z łoską premier poprosił o poparcie dążeń do pozwolenia mu na używanie zachodniej broni na terytorium Rosji. Czesi coraz chętniej odwiedzają Polskę. Co ich przyciąga nad Wisłą, o tym za chwilę. Politycy koalicji rządzącej z uznaniem o zapowiedziach zmian w Sądzie Najwyższym, a przedstawiciel prezydenta sygnalizuje sprzeciw. Wczoraj środowiska sędziowskie osiągnęły porozumienie z rządem. Ma dojść do weryfikacji tzw. neosędziów i likwidacji dwóch izb Sądu Najwyższego. Europoseł KO Andrzej Halicki wskazywał w radiowej Trójce, że młodzi sędziowie nominowani po 2018 roku będą mieli szansę pozostać w zawodzie. Trudno mieć pretensje do wszystkich i zbiorowej odpowiedzialności chyba nie powinniśmy akceptować. Są młodzi ludzie, którzy po prostu trafili w ten czas, ale wszystkie dane są ku temu, żeby rzeczywiście mogli pełnić swoją rolę, swoją funkcję, swój zawód zgodnie z ich marzeniem i przekonaniami i wiedzą. Zastrzeżenia do zmian może mieć prezydent Andrzej Duda. Sygnalizował to jego minister Błażej Poborzy. Sędziowie są osobami, które są powołane przez pana prezydenta. Jakkolwiek próba kwestionowania, po pierwsze, prerogatywy prezydenta, po drugie, niezawisłości, niezależności sędziowskiej, musi się spotkać nie tylko ze sprzeciwem, i na pewno się spotka, nie tylko ze sprzeciwem głowy państwa, ale ze sprzeciwem wszystkich obywateli. Politycy rządzącej koalicji chcą, aby zmiany zaczęły obowiązywać za rok, już po zakończeniu kadencji prezydenckiej Andrzeja Dudy. Wyniki wyborów landowych w Niemczech to zły prognostyk dla niemieckiej demokracji, tak uważa rzecznik Instytutu Pileckiego w Berlinie Patryk Szostak. Skrajna prawica wygrała w ubiegłym tygodniu pierwsze wybory landowe od czasów II wojny światowej. W wyborach w Turyngii zwyciężyła prorosyjska i antyimigracyjna AfD. Natomiast w graniczącej z Polską Saksonii wygrała rządząca tam od 1990 roku CDU. Ekspert w Polskim Radiu zauważał jednak, że dobry wynik w Saksonii i trzecie miejsce osiągnęła skrajnie lewicowa partia BSW. To są jednak pewne partie, które, powiedziałbym, kwestionują podstawowe paradygmaty polityki zagranicznej i międzynarodowej, które właściwie były stałą cechą w niemieckiej sceny politycznej po 1945 roku, czyli orientacja prozachodnia, protransatlantycka, proamerykańska też w pewnym sensie. Patryk Szostak przyznał, że wyniki wyborów landowych są ważne, ponieważ często stają się dla partii sondażem wskazującym poparcie w skali całego kraju. Podkreślił, że popularność AfD i BSW wynika z rosnącego niezadowolenia Niemców z sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Wołodymyr Zełenski zwrócił się do włoskiej premier Giorgi Meloni o wsparcie jego apelu do Zachodu o zgodę na użycie zachodniej broni do ataków na cele w Rosji. Do spotkania doszło podczas forum ekonomicznego na północy Włoch. Zełenski wczoraj był w bazie Ramstein w Niemczech, gdzie wziął udział w spotkaniu szefów obrony państw wspierających Ukrainę. Ukraiński prezydent zabiega o broń dalekiego zasięgu i pozwolenie na atakowanie celów w Rosji. Nie jest na razie jasne, czy zdołał przekonać włoską premier. Spotkanie trwało 40 minut. Minister obrony Włoch kilkakrotnie podkreślał, że kraj zdecydowanie wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją, również militarnie, ale nie godzi się na przekazywanie sprzętu wojskowego, który miałby służyć do ataków na terytorium Rosji. Niesłabnie zainteresowanie Polską wśród turystów z Czech. Język czeski słychać częściej niż kiedyś, na przykład w Poznaniu i Trójmieście. Według przedstawicieli branży turystycznej to efekt rozwoju połączeń transportowych i radykalnej zmiany w postrzeganiu Polski przez Czechów. Według dyrektora praskiego Biura Polskiej Organizacji Turystycznej Pawła Trojana powodów trwającego od kilku lat boomu turystycznego jest wiele. Przeciętny czeski turysta jest na przykład zadowolony z infrastruktury, którą zastaje w Polsce. Dojazd nad morze czy gdziekolwiek po Polsce jest w tym momencie bardzo łatwy. Bardzo lubi kuchnię, czy to lokalną, czy to klasyczną polską i nie skarży się za bardzo na to, ile kosztuje, chociaż ceny na przykład nad Morzem Polskim są bardzo podobne do Pragi. To, co

Olga Szućko, Michalina Bieńko i Martyna Matwiejuk. Witamy się z Państwem ponownie w audycji, którą tym razem poświęciliśmy rozmaitym pałacom na terenie naszego kraju. Nie sposób o nich mówić z pominięciem trudnej dwudziestowiecznej historii, ale będziemy też spoglądać w przyszłość. I udowodnimy, myślę, że również dla tych pałaców, które z różnych przyczyn już niemal obróciły się w ruinę, jest nadzieja i możemy zachować tę architekturę, a przy okazji stworzyć miejsca ważne i potrzebne. Zapraszam do godziny 13. I want to, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down to Gordy again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing I need, yeah. Działyńskich, Krasińskich, Zamojskich, Tarnowskich, Brila, Kronenberga. Lista warszawskich pałaców arystokratycznych jest długa. Niestety większość wnętrz odbudowanych po wojnie gmachów świeci pustkami. Czasem pełnią funkcję siedzib instytucji publicznych. Wiele pałaców zniknęło jednak z mapy stolicy na zawsze. Tak naprawdę należałoby zacząć od I wojny światowej i od Edwarda Chwalewika, który napisał w 26 roku takie dzieło Pamiątki przeszłości, opisując indeks kolekcji, ale też prywatnych muzeów, które zebrały różnego rodzaju zabytki. Historyk sztuki dr Mariusz Klarecki, który jest pracownikiem Zamku Królewskiego w Warszawie, kustoszem Pałacu pod Blachą, od ponad 20 lat zajmuje się stratami wojennymi. Jak sam mówi, zawsze interesowało go, jak dawniej wyglądały mieszkania. We wstępie do tego wydawnictwa on opowiada o tym, że tak naprawdę zagłada pałacu właśnie nastąpiła na obrzeżach na przykład Warszawy, dużych miast, i rzeczy z tych pałaców zostały przewiezione do Warszawy i w taki sposób uratowane. No i to jest dosyć ciekawe, bo to ma bezpośrednie odniesienie do II wojny światowej. Niestety zrobiono tak samo, tylko że nikt nie wiedział, że właśnie bezpieczne te rzeczy będą w pałacach na obrzeżach, a nie w centrum miasta, bo nikt nie wiedział, że się takie rzeczy staną z Warszawą, jakie się stały. Po prostu obawiano się, że będzie tak samo jak podczas I wojny światowej, że duże działania będą na obrzeżach miasta, pod Warszawą, a było tych pałacyków i pałaców różnego rodzaju dosyć sporo. Sporo różnych majętnych osób miało różnego rodzaju willy i pałace pod Warszawą. No i po prostu oni się zdecydowali, żeby te rzeczy przewieźć. Co więcej, spotkałem się z takimi historiami, że niektórzy dosłownie dzień przed wybuchem Powstania Warszawskiego przywieźli swoje obrazy do Warszawy. Spadające na miasto bomby wypalały dachy. Za nimi zrywały się drewniane stropy. Trzeba pamiętać, że sporo rzeczy zostało zniszczonych już we wrześniu 1939 roku. To jest mniej więcej, ja tak szacuję, około 10% w ogóle budynków w Warszawie zostało wtedy już zniszczonych. W tym również były pałace, na przykład Pałac Przeździecki, który został całkowicie zniszczony 25 września 1939 roku. To była tak zwana krwawa niedziela, największy, najcięższy nalot, gdzie po prostu Niemcy chcieli zmusić Warszawę do kapitulacji. Pałac Przeździecki mieści się na ulicy Foksal, tuż na końcówce. Został tak intensywnie zbombardowany, że praktycznie nic z niego zostało, tylko frontowa ściana. Widać to było na zdjęciach, bo są zachowane zdjęcia tego pałacu jeszcze powojenne. Jak wyglądał Pałac Przeździeckich, można zobaczyć na fotografiach, bo też są zachowane. Przepiękna biblioteka, galeria obrazów oczywiście, zbrojownia. To był pałac, który rzeczywiście został całkowicie zniszczony i spalony. Były jakieś też wybuchy pocisków w Pałacu Zamojskich, w Pałacu Błękitnym. Bardzo ciekawa relacja jest związana z pierwszymi dniami Powstania Warszawskiego. Myślę tutaj o pałacu Benedykta Tyszkiewicza przy ulicy Matejki. To taka niewielka uliczka, która dochodzi do samego Sejmu. Tam w tej chwili nie ma śladu po starej zabudowie. Natomiast był tam pałac właśnie Benedykta Tyszkiewicza i Niemcy załomotali tam dosłownie w godzinach, no tuż po wybuchu powstania, do drzwi i powiedzieli, że za 20 minut spalą pałac. I Benedykt Tyszkiewicz wraz z lokajem błyskawicznie zaczęli wyrzucać wszystko przez okno, co było w tym pałacu. Chcąc cokolwiek uratować, bo wiedzą, że będą podpalali pałac, więc oni po prostu wyrzucali srebra, obrazy, dywany, meble, no wszystko po prostu leciało mniej 20 minut na opróżnienie pałacu z dzieł sztuki. I proszę sobie wyobrazić, że oni to rzeczywiście błyskawicznie zrobili. Pałac został podpalony, pałac został spalony w środku. Co ciekawe, oni miesiąc później wrócili w to miejsce, przebiegli przez ulicę Matejki, która była pod ostrzałem z gmachu Sejmu, żeby zobaczyć, co się uratowało z tego pałacu. No więc, ponieważ były już jakieś deszcze, więc to wszystko było nasiąknięte, te wszystkie rysunki, grafiki, to wszystko było niestety mocno zniszczone, chociażby przez opady atmosferyczne. I to, co mogli, jeszcze starali się jakoś tam zachować. Za węglem schowali porcelanę. Kilka rzeczy zdołali uratować, ale niewielki procent tak naprawdę. No a pałacu nie ma. Są zdjęcia tylko. Wiadomo, jak on wyglądał, ale niestety nie zachowało się nic z niego. Dosłownie najdrobniejszy kamień wręcz. Tutaj w tej chwili znajdujemy się w Pałacu pod Blachą. Pałac pod Blachą właśnie jest takim pałacem, który poniekąd przetrwał. To znaczy, on leży lekko na uboczu, w dole, obok Zamku Królewskiego, ale nieco niżej, oddalony od Traktu Królewskiego. Tu zresztą Niemcy stacjonowali w czasie okupacji. Jego jakimś cudem oszczędzono. To jest w ogóle niezwykłe, że Zamek Królewski został wysadzony w powietrze, a Pałac pod Blachą zachował swoje mury. Natomiast no, oczywiście spłonął Pałac pod Blachą, czyli się wypaliło wszystko, co było w środku. Czyli mury są zachowane, ale no niestety już wnętrza nie, tak jak w przypadku większości budynków. O zawartości tych wnętrz dowiadujemy się dziś między innymi z zachowanych kwestionariuszy strat wojennych, które badał dr Mariusz Klarecki. Każda rodzina wracająca do Warszawy w 1945 roku musiała złożyć taki kwestionariusz strat. I w tym kwestionariuszu były straty różnego rodzaju, od nie wiem, węgla, radia, samochodu, po również straty związane ze zdrowiem, tak? Oni to również musieli wycenić. Również musieli wycenić śmierć współmałżonka na przykład. Przeważnie to był wyceniany w taki sposób, jak on zarabiał, czyli po prostu liczyli daty życia razy jego zarobek, ale też wykazywali dzieła sztuki. I tych kwestionariuszy ja przekopałem około 100 tysięcy, czyli to jest 100 tysięcy rodzin. Także dzięki temu, że oni złożyli takie zeznania, no to mamy jakiś ślad. Co prawda jest to zaledwie 100 tysięcy, czyli zaledwie 400 tysięcy mieszkańców Warszawy, średnio licząc, co rzeczywiście się potwierdza w źródłach, że do 1946 roku mniej więcej tyle wróciło. Natomiast trzeba pamiętać, że przed wojną Warszawa liczyła 1 200 000 osób, czyli to jest 1/4 tak de facto. No wiadomo, nie ma społeczności żydowskiej, która została zgładzona i po niej śladu nie zostało, ani budynki, ani kolekcji, anikolwiek relacje, no nie ma po prostu. Nie miał kto te kwestionariusze złożyć, nie ma żadnych relacji, są jakieś szczątkowe dosłownie rzeczy. Ja takich osób pochodzę żydowskiego, to można trafić może kilkanaście, to jest wszystko, którym udało się ukryć, bo jest ogromna wyrwa. To jest mniej więcej 1/4 miasta, właśnie to jest społeczność żydowska, która nagle po prostu nie ma o niej nic, żadnych po prostu informacji. Także 1/4 się zachowała, 1/4 to tak naprawdę społeczność żydowska, czyli już mamy połowę. A co z dalszą połową? Być może są to osoby, które później wróciły po powstaniu. Niestety już później te kwestionariusze nie zostały złożone. To chodziło o to, żeby po wojnie zaraz policzyć straty, więc tak to wyglądało. Ja starałem się znaleźć informacje jeszcze z różnego rodzaju innych źródeł, no, z różnych dzienników, pamiętników, wydanych, niewydanych. Szukałem takich smaczków, takich ciekawostek. Bardzo piękna na przykład jest relacja Adama Branickiego, który miał, no oczywiście, że był właścicielem Wilanowa, ale miał też taką kamienicę, można powiedzieć, bardzo bogatą na ulicy Smolnej. Jest taka też ciekawa relacja, że on w momencie, kiedy już było natarcie Niemców od Powiśla właśnie na ten rejon, no to zaprosił wszystkich mieszkańców na śniadanie tego budynku i po tym się podarował im jakby te srebrne sztućce, którymi jedli. Ale w momencie, kiedy kończyli już to śniadanie, ten budynek zaczął płonąć. Także po prostu oni zdążyli zjeść śniadanie, wyszli i budynek cały spłonął. Efektem wieloletnich badań i poszukiwań związanych z utraconymi kolekcjami jest publikacja zatytułowana Zrabowana Warszawa. Powinna być już 12 września zawieszona na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w PDF-ie. Będzie można ją pobrać, sobie przeczytać. Pierwszy tom książki to tak naprawdę opowieść o tym, jak to się wszystko działo. Wrzesień 39, okupacja, okres Powstania Warszawskiego i okres po Powstaniu Warszawskim. Ja tutaj wyjątkowy nacisk kładę na rozróżnienie okresu Powstania Warszawskiego i po Powstaniu Warszawskim, ponieważ bardzo dużo osób, niestety mylnie, zdecydowana większość kojarzy, że Warszawa została zniszczona podczas Powstania Warszawskiego, co nie jest prawdą. Podczas Powstania Warszawskiego największe działania wojenne były na Starym Mieście, także całe Stare Miasto rzeczywiście zostało starte w proch, co widać na fotografiach lotniczych, i Czerniaków zdecydowanie tam, gdzie oczekiwano desantu berlingowców, to zostało również, tam było bardzo duża nawała ognia i zostało to również zniszczone, co też można pójść na Czerniaków, zobaczyć, jak niewiele z tej starej zabudowy przetrwało. Natomiast pozostałe miejsca w Warszawie, Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, Mokotów, no to są oczywiście pojedyncze wyrwy w tkance miasta. Metodycznie zostało to wyrabowane już po upadku Powstania Warszawskiego, a następnie punktowo zniszczone, wysadzone w powietrze, ponieważ Warszawa była przygotowana jako festung Warszaw do obrony przed Armią Czerwoną, przed wojskami sowieckimi, przed Ludowym Wojskiem Polskim. Zorganizowany rabunek dotyczył kolejnych mieszkań, domów i budynków. Oczywistością było więc opróżnienie warszawskich pałaców. Ordynacja Zamojskich, Ordynacja Krasińskich, Ordynacja Przeździeckich, to są te trzy takie najważniejsze. Pałac Branickich, Pałac Radziwiłłów, także no, wszystkie miały niesamowite ilości rzeczy, w ogóle wręcz niewyobrażalne. No, Pałac Zamojskich, jak idziemy teraz i oglądamy Pałac Błękitny i to skrzydełko, które tam jest, do którego, jak pamiętam, jeszcze w jakiejś młodości kupowałem bilety miesięczne, bo tam były zakłady miejskie komunikacyjne, to była kiedyś Biblioteka Zamojskich, która była cała w starodrukach, w iluminowanych rękopisach średniowiecznych. Tam były zbroje, tam po prostu były niesamowite skarby. Są zdjęcia archiwalne zachowane. Jak patrzy się na te zdjęcia archiwalne i patrzy się na ten zniszczony budynek, który teraz stoi pusty, no to po prostu można usiąść i płakać. Tak, można usiąść i płakać. I no, jak popatrzymy na Warszawę, to no, w sumie całkiem nieźle wygląda. No, wiele budynków zostało odbudowanych, również pałaców, ale tutaj trzeba troszkę spróbować wyobraźnią wejść do tych budynków. Tych wnętrz nie ma, one nie zostały odbudowane. Zostały bezpowrotnie utracone. Myślę, że strata nie tylko tych dóbr kultury, które były, ale też pewnej świadomości tego, że współcześni ludzie no już nie mają tego bogactwa, które mieli ich przodkowie. To znaczy, ja mówię o tym, co przyrosło w domach, bo to wiele pokoleń. Jeden kupił stolik, drugi kupił obraz, trzeci kupił coś tam i to przybywało z pokolenia na pokolenie. I powiedzmy, że od rozbiorów czy od potopu szwedzkiego ten stan posiadania w domach rosły. No, na Starym Mieście ludzie mieli portrety przodków sprzed kilkuset lat wręcz wstecz. Mieli różnego rodzaju meble, często po bardzo znanych osobach. Nauczyciele to był standard, że mieli w domach obrazy i Fałata, i Wyczółkowskiego. I który nauczyciel teraz w domu ma Fałata czy Wyczółkowskiego? Czy jest w ogóle taki w Polsce? Ja mówię też o pewnej naszej świadomości, która została bezpowrotnie zubożona i też wiedzy, bo my patrzymy na pałace, będąc w Paryżu, czy we Francji, czy gdziekolwiek indziej, i zazdrościmy tego poniekąd. My się tym zachwycamy, chodząc po na przykład Nissim de Commodo, taki prywatny pałac w Paryżu, bardzo lubię go zresztą. No bardzo piękne wnętrze, no, ale u nas też takie były. Tylko to, że my tego nie mamy, to nie znaczy, że my byliśmy ubożsi. To my po prostu staliśmy tego pozbawieni. Też takiej wrażliwości na piękno i potrzeby posiadania przedmiotów pięknych. Jest to wbrew pozorom, ta strata materialna, wojenna jest, ma znacznie większy wymiar, niż nam się tylko wydaje. o czym przekonywał dr Mariusz Klarecki. In the morning, to me it seems a little more important to see if she be breezy with that easiness of water. Thought we get all caught up in the calling, but the way that I was falling back in 09, fidget but feeling it was gold time. Sitting with my missus didn't show signs, lines that were mine, kissing on that cold spine. Love was all and hopeless for I focused on that cold sign. Sitting with my bro Clef, listening to Mo's death, waiting on the day's pay, promising to post checks, but didn't have a bigger brother who would know best. Melting on the inside, trying not to show stress, but your choice, it was only your voice that could soothe me and save it. I'm showing your boys how to glow, others grow, blowing your noise, so I stop and I thank you for showing those joys. Cause they were saying I'm the lucky one, cause I was swaying with the change, feeling the shame when the money comes. But I've been waiting in for days. So, and they would say when the others run, but she be waiting in the rain. Can't complain what the others done. I'll be the lucky one. Wish I could love you like I know I should. Waiting for better for forever while we're growing good. Feel like that young spun, living off my mum. Saying it wouldn't be fun, but it's dumb, cause I know it would. Hoping to show it like the growing of the sunsets. One guess, waiting for the day that we were undressed. And say the day seemed to fade as the fun gets. Few and far between, coming clean, coming one chest. Pressed like I put in the cider she was sipping. And we were drunk and she would listen. Longing for the later when you shaded her with kissing. And you coloured all the numbers with the love that you've been missing. Now you sitting different, crippled in the heat. A little brittle from the evils that you speak. You see your deep, still you're wishing in the neath in the sheet. But you need to keep it safe. Cause they were saying I'm the lucky one. Cause I was swaying with the change. Feeling the shame when the money comes. But I've been waiting in for days. So, and they would say when the others run, but she be waiting in the rain. Can't complain what the others done. I'll be the lucky one. Pół godziny zostało do 13:00. To jest czas w audycji, by spojrzeć w przyszłość i zastanowić się, co możemy zrobić, by uratować naszą historię, nasze pałace, które po cichu tracimy. Z nami jest Leszek Włochyński, architekt, członek zarządu Fundacji Domu Wschodniego. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponad już 10 lat temu napisał pan pracę magisterską na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej poświęconą tematowi rewitalizacji zabytkowych rezydencji z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i konserwatorskich, o których tutaj nie możemy zapominać. I chcemy dziś opowiedzieć Państwu o pewnym miejscu, jakim jest Pałac w Mordach, który znajduje się w województwie mazowieckim, w okolicy Siedlec. Chcemy też powiedzieć o tym, co w przyszłości wydarzy się z tym miejscem, ale zanim. Historia choroby, jeśli mogę tak powiedzieć o tym, co dzieje się z tego typu pałacami, rezydencjami, w wielu przypadkach jest bardzo podobna, czyli mamy zniszczenia wojenne, powojenne, wywłaszczenie nieruchomości, przejście na własność państwa, niszczenie, czasem próba odzyskania i po 89 roku poszukiwania nowych funkcji, czasem reprywatyzacja, tutaj już te losy są różne. Natomiast Pałac w Mordach niedawno powrócił do spadkobierców ostatnich przedwojennych właścicieli. Do kogo należał? Pałac w Mordach historycznie należał do bardzo różnych rodów i znamienitych postaci, wśród których też można przywołać niektórych królów, aczkolwiek jeżeli mówimy o tym miejscu, gdzie ta rezydencja jest. Sam pałac ma proweniencję barokową, koniec XVIII wieku, więc na przykład Zygmunt August, jak posiadał to miejsce, to jeszcze nie było tego pałacu, którym się cieszymy dzisiaj, prawda? Natomiast ostatni właściciele, ziemianie, którzy tam zamieszkiwali, to była rodzina Przewłockich. Henryk Przewłocki ze swoją rodziną mieszkał do roku 45. od 1912, w tym roku kupili ten pałac. I tam było bardzo duże gospodarstwo rolne, około 1000 hektarów, a pałac był domem tej rodziny. I po wojnie, w dość takich brutalnych, przykrych okolicznościach, rodzina Przewłockich została z pałacu wypchnięta. Henryk Przewłocki został zaaresztowany, wywieziony do Rosji i tam w Rosji niestety już zmarł w obozie. Sam pałac stał się miejscem, w którym się znajdowały instytucje oświatowe. Szkoła ogrodnicza, rolnicza, finalnie wyższa uczelnia, Akademia Podlaska, później nazywała się Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym, obecnie nazywa się ta uczelnia Uniwersytetem w Siedlcach i ona była dysponentem tego obiektu, nie pamiętam dokładnie od kiedy, ale przez kilkadziesiąt lat. I miała taką ambicję, aby przekształcić go na obiekt konferencyjny, czy jakiś rodzaj taki bardziej prestiżowy zaplecza uczelni. I te prace rozpoczęto pod koniec lat 70., tworząc dokumentację dość zaawansowaną. Pracownie konserwacji zabytków z Lublina się tym zajmowały. I w latach 80. rozpoczęto prace budowlane i one były bardzo zaawansowane. Niestety zostały przerwane, niedokończone. I od początku lat 90., czy też od końca lat 80., pałac stoi nieużytkowany. No i podlega wszelkim procesom niszczenia. Natomiast Dopiero w 19 roku, czyli niespełna 5 lat temu, spadkobierca tej rodziny Przewłockich odzyskał pałac, pan Michał Przewłocki, odzyskał go od uczelni, no i mogliśmy rozpocząć te prace, którymi zajmujemy się dzisiaj. O tym, jak ta historia rodziny Przewłockich splata się z działalnością Ośrodka Karta i Fundacji Domu Wschodniego, o której wspomniałam, jeszcze dziś Państwu powiemy, ale zostając przez moment jeszcze przy pałacach, kiedy pisał Pan pracę magisterską, stworzył Pan także katalog ponad 300 zespołów pałacowych, takich z potencjałem na uratowanie. Ten katalog zawierał podstawowe informacje na ich temat. No i pytanie, jak po tym czasie, jak dzisiaj oceniłby Pan w ogóle dostępność wiedzy na temat zagrożonych historycznych rezydencji? No myślę, że bardzo się poprawiła ta sytuacja, przede wszystkim dzięki dużemu wysiłkowi Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który przez wiele lat prowadził taki program weryfikacji rejestru zabytków, czyli rozpoznania, które obiekty, które mamy w rejestrze zabytków, czyli które są prawnie chronione w Polsce, w ogóle istnieją, w jakim są stanie zachowania. Gdy ja pracowałem nad swoim dyplomem magisterskim już 11 lat temu, to te prace były w toku, mogłem skorzystać z pewnych wycinkowych informacji, ale później w kolejnych latach został opublikowany ten raport, czy raporty związane z tym badaniem. I też dzisiaj w internecie na stronach Narodowego Instytutu Dziedzictwa dostępne są zasoby, na podstawie których można zabytki zlokalizować, zobaczyć jakieś podstawowe o nich informacje i na pewno statystyki są o wiele, wiele lepsze. Co nie zmienia niestety faktu, że od samych statystyk zabytki się nie podnoszą, tak, i nie ratują. No i tutaj wchodzi w grę rozpoznanie wartości, które te zabytki są reprezentują i takie wejście w zagadnienie, czy w ogóle stać nas na to, żeby stracić zabytki. Bo na pewno nas nie stać na to, żeby je remontować, to widać, bo ich nie remontujemy masowo. Są jednostkowe, bardzo piękne historie, gdzie zabytki zostają uratowane, podniesione z ruiny i służą społeczeństwu. Natomiast to jest problem masowy, gdy one stoją i nie są ratowane. No a wraz z utratą zabytków tracimy szereg potencjalnych wartości, które można by wykrzesać z takiego zabytku. No i to długa mogłaby być opowieść, jakie to są wartości, jak one są pozostają w relacji ze społeczeństwem i tak dalej, i tak dalej. W mordach staramy się teraz te wartości potencjalne inwentaryzować i na podstawie takiego pomysłu budować program przyszłości dla tego obiektu. O mordach za chwilę. Tak podsumowując jednym zdaniem, na ile efektywny zatem jest dzisiaj ten system ochrony zabytków w Polsce, zabytków tego typu? Służba konserwatorska na pewno ta efektywność się podnosi, ale to jest zawsze funkcją zaangażowania finansowego państwa. Tak? Więc nie potrafię odpowiedzieć, czy dzisiaj w porównaniu z tym, co było 10 lat temu, czy zwłaszcza 30 lat temu, ta efektywność zaangażowania ekonomicznego jest dużo większa. Pewnie tak. No, jesteśmy coraz bardziej zamożnym społeczeństwem. Nasza gospodarka jest coraz silniejsza, więc coraz bardziej szczodre programy wsparcia właścicieli zabytków można uruchamiać i one się pojawiają. Natomiast te możliwości i tak są o wiele niższe od potrzeb tego zasobu, który jest do uratowania. Dlatego jest tak ważne wykonywać pracę na rzecz rozpoznania szans i eksponowania tych szans, żeby przyciągać zainteresowanie i żeby instytucje, fundacje, stowarzyszenia się zawiązywały albo inwestorzy prywatni odnajdywali te obiekty i po prostu angażowali się w nie i ratowali. I też mamy wspaniałe firmy na rynku, które kolekcjonują zabytki i robią z nich po prostu miejsca do przebywania. Nie wiem, czy mogę wymieniać takie przykłady. Może zostawmy na potem. Dobrze, że są. Dodam, że zbiór takich obiektów mogą Państwo znaleźć na stronie zabytek.pl. Tam interaktywna mapa Polski, która pomaga w poszukiwaniach rozmaitych zabytków w Państwa okolicy lub wokół miejsca, do którego na przykład planujemy się wybrać. Do historii pałacu w mordach. Wracamy już za chwilę. Jesteś jak Omer. Że się boję, lecz przy tobie mgnie mnie nie chroni. Pięści rozwijam w dłonie. Omen, omen, omen. Co robisz tak późno po złej rzeki stronie? Czego się boisz? Nie mnie, nie mnie, nie mnie. płoną mosty za nasze grzechy. Amen. O Panie, wybuchamy jak łzy waszych matek. Płoną mosty za nasze grzechy. Amen. Jesteś jak omen, omen. Po fali upałów plagał tonieć. Nie, że się boję. Pięści rozbijam w dłonie. Omen, omen, omen. Jesteś mi blisko, a mnie trawi w dłonie. Kogo chcesz chronić? Naszych matek płoną mosty za nasze grzechy. Amen. O Panie, wybuchamy w imię miłości. Płoną mosty, płoną mosty. Amen. Dłonie kończą się w doty. Deszczem pieści nas firmament. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Wszystko płynie, ćwicz pamięć. Błędy pizny spajęć. W stylu dawnych złudzeń. Nie zostało już pamięć. Cóż możemy śnić? Odceraża nas bliskość. Miłość nie ma smak krwi. O Panie, wybuchamy jak łzy waszych matek. Płoną mosty za nasze grzechy. Amen. O Panie, wybuchamy. Płoną, płoną mosty. Wszystko się kończy w imię miłości. Leszek Włochyński dziś z nami w Trójce. W stulecie zawarcia traktatu ryskiego w 2021 roku Ośrodek Karta oraz Fundacja Domu Wschodniego poinformowały o planie stworzenia w historycznym pałacu w Mordach siedziby Domu Wschodniego, czyli miejsca dialogu narodów Europy Wschodniej. I ten wybór siedziby nie jest przypadkowy, bo historia właścicieli pałacu, o którym trochę już pan powiedział, splata się w pewnym sensie z działalnością i misją Ośrodka Karta. Ta historia właściwie jest bardzo romantyczna, ponieważ gdy ja pracowałem nad swoją pracą magisterską i już wybrałem sobie Mordy jako miejsce zaangażowania mojego naukowego, to trafiłem do ośrodka Karta, ponieważ w ośrodku Karta jako wolontariusze pracowali niektórzy z dawnych mieszkańców pałacu w Mordach, tej rodziny Przewłockich, o której już wspominałem, i też publikowali swoje wspomnienia w Karcie, w czasopiśmie, które ośrodek Karta prowadzi. No i ja dzięki temu jakby pomyślałem, że w Karcie, w archiwum coś będzie więcej na ten temat, na temat pałacu w Mordach po prostu. I okazało się, że było trochę więcej, a jednym z dokumentów, który tam mi przyniesiono i który znalazłem w jednej z teczek, było taki list intencyjny zawarty pomiędzy właśnie ośrodkiem Karta, prezesem, szefem ośrodka Karta Zbigniewem Gluzą, a przedstawicielami rodziny Przewłockich, taki sprzed 20, no teraz to już będzie prawie 30 lat, list, gdzie postanowiono o wspólnych wysiłkach w kierunku odzyskania pałacu w Mordach i przekazaniu go społeczeństwu na taką funkcję właśnie dialogu ze Wschodem, czy też ośrodka dialogu rozwiązującego problemy historyczne pomiędzy narodami wschodniej Europy. Potem się zapomniano trochę o tym pomyśle, ponieważ no, nie odzyskano pałacu. Pałac był dalej w gestii państwa, dysponowany przez uczelnię wyższą. Gdy ja to przeczytałem, to pomyślałem, że to jest po prostu samograj na pracę magisterską, tak? Że nie tylko pałac jest ciekawy, ale i temat jest fantastyczny i po prostu zrobiłem taką pracę. Taki ośrodek dialogu dotyczącego problematyki wschodniej Europy. A kilka lat później, właśnie gdy rodzina Przewłockich jednak odzyskała ten pałac, no padło hasło, że w takim razie realizujemy. Mm-hmm. I wtedy zostałem zaproszony do współpracy już takiej poważnej. Zawiązaliśmy fundację. I ta fundacja dzisiaj dąży do tego, żeby ten Dom Wschodni, tak to teraz nazywamy, naprawdę zaistniał. I jakim miejscem ma być ten Dom Wschodni? Jakie funkcje będzie pełnił? Chyba najważniejszym określeniem jest Dom Pracy Twórczej, takim najbliższym, ale tak naprawdę ma tam być biblioteka humanistyczna, wielojęzyczna, reprezentująca języki wschodniej Europy, także archiwum, bo jest bardzo ważny problem, żeby przytulić archiwa wytwarzane przez mniejszości narodowe, też obecne w Polsce, które nie mają takiej dobrej, profesjonalnej opieki. Ośrodek Karta się specjalizuje w opiece nad archiwaliami, archiwami społecznymi i żeby tam te archiwa były i żeby mogli przyjeżdżać badacze z krajów Europy Wschodniej i zgłębiać historię, badać te archiwa i dyskutować i wypracowywać nowe pomysły na dobre relacje. Tutaj nie chciałbym wyręczyć ośrodka Karta w jego specjalizacji, bo to koledzy z Karty jakby się w tym są mistrzami tej problematyki, ale tu chodzi o to, żeby istniała organizacja niezależna, pozarządowa, czyli wolna od jakby bieżącej polityki, która czasem determinowana różnymi okolicznościami, niekoniecznie sprzyja budowaniu dobrych relacji pomiędzy społeczeństwami czy pomiędzy przedstawicielami narodów, ale żeby metodami dyplomacji społecznej i poprzez opiekowanie się archiwami de facto społecznymi, tworzyć dobrą atmosferę. Bardzo ważna wydaje się ta inicjatywa zatem. A wracając do tego naszego przewodniego tematu, czyli pałaców i rewitalizacji, patrząc na zdjęcia z ostatnich lat, pracy tam będzie całkiem sporo. No tak, pałac w Mordach jest w takiej sytuacji, że jest nieużytkowany 40 lat. Szczęśliwie jest cały czas pod dachami, więc jeszcze stoi i pewnie jeszcze postoi, ale niektóre prace są konieczne natychmiast, żeby to oczekiwanie na zagospodarowanie wydłużyć, znaczy tą szansę tego pałacu na wytrwanie w tym w miarę jeszcze jako takim stanie technicznym. Natomiast jest świetną ilustracją ten pałac w Mordach, całej tej problematyki, jak co my robimy z tymi zabytkami, tak? I dlaczego tak się dzieje? I on jest jakby beneficjentem tych wszystkich przełomów politycznych, które miały miejsce od końca II wojny światowej. I niestety najbardziej brutalnie został potraktowany, czy najwięcej stracił właśnie w Polsce obecnej, wolnej, w III Rzeczpospolitej, w kapitalizmie. Ponieważ pod koniec lat 70. miał jeszcze zasłony w oknach i kinkiety na ścianach. Potem się toczyły prace modernizacyjne, które no, nie skończyły się, pewnie z braków finansowych. Od początku lat 90. stał niezagospodarowany i przez kilkadziesiąt lat toczył się spór własnościowy. Czyli nie można było nic zrobić, ponieważ był spór własnościowy. I takich obiektów jest po prostu bardzo wiele, które niszczą, ponieważ jest niemożność. A utracone wartości zabytkowe, czyli materialne de facto, bo my zabytki dzisiaj takie materialne w postaci pałaców przede wszystkim doceniamy przez ich wartość historyczną, naukową i artystyczną. No to te wartości znikają wraz z materią. Mhm. I dlatego tak ważne jest, żeby szukać wartości potencjalnych, tych, które mogą zaistnieć, mimo że materia trochę zostanie uszczuplona, bo dzięki temu ktoś może chcieć zainwestować, może się zbudować środowisko wokół takiego obiektu, które się nim zaopiekuje i wtedy uratujemy te wartości stricte zabytkowe, choć one same w sobie nie są zachęcające ekonomicznie, ponieważ łatwiej, taniej pozyskać jest nowe budynki, które takich wartości nie noszą, no ale tak po prostu się dzieje, tak już jest. W jakiej perspektywie czasowej Dom Wschodni mógłby zacząć działanie w Pałacu w Mordach? Tu państwa zaskoczę, już trochę zaczął. Ponieważ ośrodek Karta prowadzi obecnie przy Placu Konstytucji w Warszawie, przy Placu Konstytucji 6, miejsce, które się nazywa witryna Domu Wschodniego. I tam w pewnej pigułce toczą się działania, które w przyszłości miałyby wyskalować do Mordów i do zespołu pałacowo-parkowego w Mordach. Więc w tym sensie działamy.